jappal ne ñu am daraje topoto deret ja buñ dé ay goor ak jigen tolo daraja goor ñi rek lañu déglu seen kaddu waye jigen ñi mom kenn déglu seen kaddu waman ko xamni xufiyé jéggalef na han walis ko bilhamd ci deret tay rayu tay dal duri ba kon doref ko ni atan témer yar waxu bi sati tejef ko xaman at képp ko xamni nak ray gamu ray moko tay tayit dir fayanto ci mom ndax benn kam ray rek ko bal ba waru ñu fayu ci mom ndax da am tara ja kamu ray nik ab julit mo ray ab yefar képp ko ray rayu tay dal ci waru ko ray dal faaw ñu def ko li mu la wax moy faaw ñu door ko témer yar tay ko wat xabakan dafa dis ñu bëgg bo la gëré bañ ko defaté wadiyatu diya hala ahli ibli war ñan gëlem ya mi atun témer la dina ibli ci ay gëlem wa hala ahli dhahabi bu dék ñu wurus alfu dinarin juni dinar la wa hala ahli warikh bu dék ñu xaliss isna ashra fuk la ñaar alfu dirham ci juni da ñan dañuy xét ñawar joxe diya ja li ëpp jëfëndiko ci alal fekkene su fekkene gëlem moy seen alal kon diya ja témer gëlem lay doon fekkene wurus moy seen alal kon juni dinar moy doon diya ja bu dee xaalis nag fukki juni ñaar ci ay dërëm lay doon li mu ne bu dee ñuy jëfandikoo xaalis fukki juni ñaar ci ay dërëm lay doon moom dërëm yoon lay wax dërëm yoon nag boo ko dee seet li ko manki ñetti ngaraam mooy rek 25 mg rek moo manki dërëm yoon ñetti ngaraam te biñ ko seetee bu yëgut benn ngaraam rek ci xaalis bu sell bi war naa jar 280 nga xam ne kon soo defoon dërëm yoon muy ñetti ngaraam yu mag nga daldi wax ne benn dërëm yoon jamono yi ni ñu tolloo 840 nak boko defé bamuy 12000 manam fukki jine ñaar kon dalay jox 10 million yi tegal 80000 xamne kon boko sété ci nonu bu dé ñuy joxé di xaliss ci xalissu CFA bi dana wara mat 10 million yi tegal 80000 te bo baye dërëmu yoon na mu tollu muy 2,975 manam mu nekk ñetti gram yu manki 25 mg benn dërëmu yoon day tolloo dagam benn gram bu ne 280 bu ko sori léegi loolu boo ko seetloo benn dërëmu yoon day tollu ci 833 nak boko defé bamuy fukki jëne ak ñaar mu dal lay jox 9,986,000 kon di yey xaaliss CFA bi ci yoy jamono day tollok 9,986,000 wadiyatul hamd di yey tay iza qubila dem nang wax nako xam suñu juroom lay doon وحشرنا ñaar fuk xiqatan ci ay xiqa wa khamsun ak joom wa hishrna ñaar fuk jatahatan ci ay jasa wa khamsun ak joom wa hishrna ñaar fuk bint labon ci ay bint labon wa khamsun ak joom wa hishrna ñaar fuk bint makhadin ci ay bint makhad su fekke ne mom ray moko tay te ñu nang ko laaj di ta bayiko baña fayu ci mom kon dañ koy wax ne ko xiqa joxej ñaar fukk giroom jasa joxej ñaar fukk giroom daale giroom fukk bintu labon mu joxej ñaar fukk giroom bintu maxaab mu joxej ñaar fukk giroom bu ko def li boko boole témer lay doon wadiyatul qatay di tayeful nak mu xam masat mu juroom mel na hisrona ñaar fukk min kulima ci lepp li nga xamne zakar na tud nan ko wa hisrona ñaar fukk banu labon ci ay banu labon zukoran yu goor yana bu fekkone nak koko tayiko mom dañ koy wax ne ko yent xet yañu yesu bu ne joxe ñaar fuk ba nak boole ci ñaar fukki banoo la boon. Kon nañ koy joxeloo ci xiqa ñaar fukk, yasaxa ñaar fukk, bintu la boon ñaar fukk, bintu maxaal di ñaar fukk ak ñaar fukki banoo la boon. Su ko dee buñ ko boolee muy téeméer ba tey muy gën a woyof nag, nay nga xam ne moom la ka tey di joxe. Wa innama tughallabu, naka def na taral, taral mooy mettil ak tiisal, ak diye tutiye ja fil abi ca bàyyi ba yar mi mbir moom dafa sànni ibna xoo doomam bi xadidat ci weñ gu ñuul fa yaqtuluhoo te mu koy rey falaa yuqtalu di fu ko reye bixi ci rey doom ja. Daatu du bàyyi rek waaye maam ju góor ci la ak maamaat ba tey yaay ak maam bu jigéen ci la bokk. Ñii koo ci xam ne rey na doom ji mbaa sët ba te jublu wu koo na rey defu ko it noo xam ne ku jubloo rey koy def, su boobaa kon deesu ko rey. Te sax bu fekkee du ko jublu woon rey moom dañuy fayu ci moom rey ko. Bu ko defee loo xam ne itam ku jublu woon rey moo ko daan def mel ne ren di mbaa xar biir ba it ba tey dañuy fayu ci moom rey ko. Waaye nag bu fekkee moom rey na ko waaye gis ñu jenn firne ji wane da ko jublu woon a rey, kon nañu jàpp ne kon jublu woo ko woon a rey ndax war naa am ñewante ci moom koo xam si doom la mbaa sët la doo ko di jubloo rey. Xëy na kon daa tombeeg rek kooka deexe ca loola moo xam da koo sànni weñ gu ñuul, moo xam da koo sànni leneen. Waaye nga takk ne rek moom bu ko jublu woon a rey dëgg-dëgg mbaa mu rendi ko mbaa mu xar biir ba nga xam ne moom ku jubloo rey rek mooy def loola dañ koy daal di rey rek moom. Waaye bu dul loolu nag kon ñu mettal liyee ja te ñii lañ koy metteele mooy wa yakkuwoon dana nekk xàllihi war ko talaatoona fanweer jataxatan ci jataa wa talaatoona ak fanweer xiqatan ci ay xiqa wa arbaxoon ak ñeen fukk xalifatan ci way ëmb fi botooniha yoo xam nekk na ci seeni biir awlaaduha seeni doom. Su boobaa dañ koy laaj téeméeri gëléem muy diye ja te moom moom ci boppam moo ko war a joxe ci alalam. Danañ koy laaje téeméeri gëléem ya day metti ndax dañ koy laaj fanweeri jasaa, laaj ko fanweeri xiqa mu juróom benn fukk, laaj ko ñeen fukk yu ëmb moom lay joxe téeméer ba. Waxee le waxees na ne zalika loolee xalaa xaqidati war na giiram nga. Waxee waxees na ne zalika loolee fi maalihi nekk na ci alalam. Daa am ñetti wax. Bi mu njëkk a wax léegi mooy moom ci boppam moo ko war a fay. Moom bàyyi bi ci boppam mbaa maam ji góor jooju nga tudd mbaa yaay ja mbaa maam jigéen ji muy wey. Am ñu ne déedéet day ànd ak famille ba mbokk ñu fay ko mel ne kenn la ci ñoom rek. Loolu mooy waqila zalika xalaa aqidatihi. Am ñu ne déedéet dañuy seet ba xam su fekkee am na alal te mën a fay moom rek mooy fay. Su fekkee amul alal nag mu door a bokk ak famille ba ñu bokk fay. Xam ne kon ñetti wax la. Wax bu njëkk bi dane moom moo war a fay loolu. Wax ñaareel bi ne déedéet moo ko famille ba mu bokk ñooy bokk fay mu mel ne kenn la ci ñoom. Wax ñetteel bi ne su amee alal daal te mën a fay moom rek mooy fay. Su amul alal nag mu bokk giir ga fay mu ñetti wax. Wax bu njëkk bi lañ sukkandikoo nag mooy moom ci boppam moo war a fay. Wa diyatul mar'ati diye jigéen xala nisfi nekk na ci genn wàll ga min diyati rajuli ci diye góor. Diye jeñ waxoon góor lañ koy jox. Su ko defee nag bu dee jigéen day am xaaju loola. Léegi bu fekkee da nga ne góor dañ koy diyaale téeméeri gëléem jàpp ne bu dee jigéen ja juróom fukk lay am. Bu fekkee da ngaa waxoon junni dinaar kon jàpp ne juróomi téeméeri dinaar mooy doon diye jigéen. Wa kadhalika naka noonu diyeetul kitaab yi na diye kojug téere ya. Kojug téere yi maanaam mooy ku bokk ci yahut mbaa nasraan loolu mooy góor ga ci ñoom mooy yemonteeg jigéenu julit. Xam nga da nga ne jigéenu julit day am xaajub diyey góor. Jàppal nag ne na jigéenu julit di am moom la góor ga ci ahlul kitaab di am. Wa nisaahum seeni jigéen xàll nis fi nekk na ci kenn wàll ga min zalika ci loolee. Su ko defee nag seen jigéen day am xaaju seenu góor. la nga waxon ni mom la seen goor di am seen jigen genn walu gala yam wal majus yu ab majus diyatuhu di am tamanu mi'ati dirhamin jurom ñetti temeru dirham lay doon wal nisaa hum seen jigen nit xala nisfi nek na ci genn walu ga min zalika ci lolé majus yu moy ko xamne nekul ci teena ci bayiko ci asaman moy nekul kitab yu rek koku nak buñ ko rayé tawal ci ay joxe di dañ koy jox jurom ñetti témeri dërëm ci yoon dërëm yoon lañ bëgg wax dërëm yoon waxal nañ num toll jigen jo xam da bok ci majoos yoyu li nga wax légui ni mom la goor gi am ci xajju nak mom la jigen di am wadiyatu jirahihim di seeni jam jam kazalika nak noné la lool nak tay min da delu ci lim gëna jégé muy majoos yi nga wéssu mu melne buñ jamé jigen ja dañuy xét la goor ga wara am ñu jox ko xajuk loola waye nak loolu jappal ni jigen ñepp la kenn ku ci nek rek jigen ja day am xaju goor ga bu ñëmé ci jam jam yi itam bu dé julit jigenam non lay mel bu dé kitab yu jigenam non lay mel bu dé majeur yi bi nga mu ci wax tam jigen ja non lay mel nga xamni jigen ja bo délo ci walu jam jam ya day am xajuk la goor di am bu teet na leeral nak ne la goor jigen faaw ñoy yamo ci dia ba kera lañ ci wara fay mat sulu sutiya su maté sulu sutiya nak jigen doora delu di am xaju na goor di am la ko leeral ci kanam wa fi yadayni nek na ci yaari loxo ak diyatu dia ko dag yaari loxoy nit yep yep bu de yaari loxoy yep la dag mom diye ji mat la koy fay bu dagge ben ba dañ ko wax waka salika nak noné sirri ci dañ nek na ci ñaari tank ñaa ay la xey ni wala ñaari bëtt ñaa su dagge ñaari tank ñepp bo xam da ko dagge ci dëgëré wala ci bëti woom ye wala ci lupp ye ñoo ci yemo da koy jox diye ji mat fekke dafa fukk ñaari bëtt ñaa patay diye ji mat la koy jox wa fi kulli wahidatin nek na ci ben bu ne minhuma ñoom ñaar isuha genn walu dia su fekke ben loxo bala dag wala ben tank ba wala ben bëtt bu fukk su boba kon genn walu dia lay joxe lool nak moy bu fekke ci ak ñak tay la de bu fekke ci tay la mom dañu dal di fayu ci mom mi nga xamni mo togn def ko lamu def wa fil anfi nak na ci bakkan ba yuqtahu bir mom def na dog marinuhu sukam wa addiyatu dia ko dag bakkanu nit lepp la dag mba bok mu dag sukku wa jëm ci kaw ñoyemo dag sukki ak dag lepp bakkanti ñoyemo dia ju mat lay joxe bu dagge lenni sukku wa rek ñu xeer lañ ci wara fay fay ko ja wa fi san hi nak na ci noppa addiyatu dia say wo xamne yaqal na nit ab deg bu mën ta degati rek dana ko wara fay deeju mat bu dee ñaar nopp ñëpp bu dee benn nopp nag kenn walu dia wa fil xaqli nekk na ci xel addiyatu dia su ko defee lu ko taxa tàggoog sagoom maanaam xel ma dem benn yoon mel ne ku dof iki bu dóor ko rek mu jaare ci tilbati waaw su boobaa kon dana ko jox dieju mat bu ko defee loo xam ne dia war na ca far xel ma demaale ca kon war koo fa yaari dia mel ne mu dagg ñaari loxoom wala mu fuqu ñaari bëtam mu far ca jaare dof kon ñaar wa fi sul bi nekk na ci ndigg yan kasir gi moom dana dam ak dia tu dia su damee ndigam war koo jox dia ju mat wa fil unsayayni nekk na ci ñaari waa yàlla ak dia tu dia bu daggee ñaari waa yàlla am waaye nag dëggaaliwul sàkkara sa kon dana ko jox dia ju mat fekkee dafa dëggaale sàkkara sa jox ko ñaari dia wa fil xashafati nekk na ci bopp sàkkara ba ak dia tu dia dagg bopp sàkkara ba ak dagg léppi bal sàkkara ba ñooyemoo rek dia ju mat la cay fay wa fil lisaa nekk na ci làmmeñ wa ak dia tu dia bu daggee làmmeñ wa war koo jox dia ju mat wa fi ma nekk na ci la nga xam ne mën a xatiree na min ko ci moom alkalaam wax ak dia tu dia su fekkee dëggul làmmeñ wa waaye def na ko lu tax munta waxati saw patay kon deju mat la koy jox mok deug lam ñu ñoy mo bu fekkone ne koku dafa lu nak mom mu deug lam ñu mën ton wax naka jek dafa lu won kon dañ koy att rek wax ko lam ci wara fay wa fi sabdiyil mar'at nek na ci yari wéni jigen addiya tudiya bu dagge yari wéni jigen bo xam da ko dagge fam saxé bo xam da ko dagge ci kaw tan fay deju mat wa fi haynil a'wari nek na ci beutup aji pat addiya tudiya ko xam da patone dess ben beut bu baax bu fekke dang ko yaq ko deju mat nga koy jox wala ni ko sant way xamuñu lutax ndax bu dessewon ben loxo ba ben tank nga dag ben loxo ba ben tank ba tax ñu wax ci deju mat koy kenn lal di lañ jey fay waye bu de ko pat mom dess ben beut bu boko yaq deju mat nga koy fay wa fil mawdihati nek na ci jam jam mawdiha khamsun jurum min al ibli ci ay gele xañ xañ bi ñu wax mawdiha dañu leral ban la kuko xañ nit te teyoko kon nang koy fay jurumi gele su fekk ya ko tay mom dañuy fay ci yow wa fi shini nek na ci bañ khamsun jurumi gele ko xam dafa buti bañum nit wala mu yangal ko lol ko xam ban bañ la ci bañ yi da nako jox jurumi gele wa fi kulli isbah nek na ci bepp baram hashru fukki galen baram bu ne fek ci baram bi loxoy ba baram bi tanki bu ci tag rek da ko wara fay ci ben baram bu ne fukki galen lool nak moy bu fekke da ko teyut way bu fekke moko tey dañuy fayu ci mom wa fil anbulati nek na ci kolu baram salasun yetti galen wa sunusun ak cieru galen ben koolu baram bu ne rek ku ko dagal nit war ko jox ñetti gëlem ak cieru gëlem moy bo defoon gëlem ñetti xaj ben xaj ba lool nak ku ko bu ko ko tayit motax ñu wax way su fekke moko tay mom la ci war moy fayanto wa fi kulli anbulati nek na ci bepp koolu baram min al ibhamay ñaari baram de xam suñu juroom min al ibli ci ay gele ñaari baram de yi ñom dañu am rek ñaari poñ bi ñaari kool koko nak kon benn kool bu mu ci tag rek par ko jox juroomi gele di nga wessone legi ne koolu baram dañ ca wara fay ñetti gele mak cier moy bu fekke koolu baram ba bokul ci ñaari baram bi tay on dañ jublu won wa fil munaqilati nek na ci jam jamu munaqila hushrun fukelu diye wa nisfu hushrin ak genn walu fukel jam jamu munaqil dana ko leral legi moy ban kuko jam nit dang ko wara fay fukelu diya ak genn walu fukel nga xamne kon bu fekkone ci ay gelem la kon fuk gelem bu juroom lay doon ndax fukelu diya bu de ci téméré gelem day nek fukki gelem genn walu gu nek juroom kon lol lay doon koku nak mu tay ko ak mu ñak ko tay ñoyamo ndax mom dis ko fayanto xa dañu bañ buñ ko fayanto far koku ñak ba kanam ga seet lu ne fuñu fi tuddé juroomi gëleem ne mo war ci nangam dañoo jublu genn walu fukkeelu diya maanaam nisfu xushrin tiyati bu ñu tuddee fukki gëleem dañoo jublu xushrin tiyati maanaam fukkeelu diya ndax mën naa am ñooña seen alal nekk wurus wala xaalis lii mu mujjee tudd léegi muy fukkeel ak genn walu fukkeel ci jam jamu mu naqila jappal ne bu doon ci wurus fukkeelu diya ak genn walu fukkeelu diya day tolloog téeméeri dinaar ak juróom fukk bu fekkoon ne ci xaalis la fukkeelu diya ak genn walu fukkeelu diya day tolloog junni ak juróom ñetti téeméer wal moodihatu jam jamu moodiha maa mooy ba nga xam ne awdaha weexal na alhazma yax ba yana moodiha mooy bu ko jamee ba nga xam ne dem na ba yax bay feeñ waaye moom nag fawre day nekk ci bopp bi ci jëba wala ci ñaari lex ya foofu lay nekk saa yoo xam daal gaañ na ko ci jëba mbaa ci lex ya ba yax bay feeñ rek loolu moo tudd jam jamu moodiha waxoon nañ léegi la ca war wala mu naqilatu jëm jëm mu naqila ba moy ba nga xamne tara nawna farashuha ya xam yu ndaw ya min al hazmi tuké ci yax mag ba wala mu tashir te egut le dimax ba ci yor ga mu naqila nak moy bu fekke gal nako ba nga xamne lal na yax ba bam def ay ferñent yo xamne bu ko fajj kat bëgge fajj faaw bu topale yax yu ndaw yoyé ngir mu fajj ko lolou mo tuddu al munaqila waye taxul na mu am ci yor ga wa ma lo xamne wasala agna ilahi ba ci yor ga fahiya mom al ma'mumat moy jam jamu ma'muma fa fiha nek na ci mom sunu subdiyati sunu subdiya fekkene dafa dal ci yax ba ba ag ci yor ga nak su boba lolou mo tuddu jam jamu ma'muma koku mom ciaru biye lañ ci wara fay mom itam faaw fokk fekk mom ma'muma day nek ci bobba wala ci jeba kon ci arudi lañ cey fay waka salika nak nonu al jaifatu jamjamu jaifa jamjamu jaifa moy jamjam bo xamne sarna ba ci bir ba ki ko jame ci kana mu sar ba ci bir ba rek moko jamjamu ma moma ño bokku lañ cey fay te moy ci arudi sulu sudiya walaysa fima dunal mudhihati dir mi nak ci liyes jamjamu mudhiha ilal ijtihadu dare setuk atakat ba ittihad day fi di farlu waye cheikh lañ ci yobbu cena bu fekke ne koko lam ko def agul ci yax bay feñ moy yesna moobi ha ko teerib mom du ci reddu dara du ci bindu dara day baye article bu mu seet rek la nga xamne mo ci war bu wax ko ñu fay ko ja waka sali kan ka noné fi jirahi jasadi ci jam jam yaram bolem jam jam yaram yo xamne teerib waxu ci dara mu yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxu ci dara kon atakat bu moy xol rek nenañ ci joxe nangam ñu joxe ci nangam tak tak bi ci lu mel nonu nako atakat bay xete bu bëgge xam la ci war day natale su jëm jojé nek ak jaam ba nopi baña amé gañu gañu bobé nu xeyme ci tollu dal di ne nangam bugul bëtu ku sétan nak bu ci jam jam bobé nekké xaymaam nu wara tollu ni xet na digante yaari xaymay num tollu niki buñ ne su fekkone ne gañu gañu fi nekkul ci mom dana wara mëna jar fukki junni bu ci gañu gañu bi nekké nak dana mëna jar juroom ñent junni ko digante yaari xaymay ben mo fi dox niki nga ne benn junni té la xam nga ne ak fukki lay tollol benn ak fukki li ci fukk kon day dal di wax ne ka gañ moy ka togn la wara fay moy khushru diyati fukki lu diya ha dañi xet loola nam tollu bi xet ko ci tiya kon nak benn bobu ak fukki la ko seete ci diya muy khushru diyati kon gañu gañu bobu koko warna ci afay fukelu diya wala yu'khadu deful diyal jurhun ak jam jam wala ngana jurhun ab gañu gañu illa ba'dal bur'i dara ci ganna werga neena nak ku gañ nit duñ ko wax ne ko fayal nangam bo ci war fi saasa di lañu bayyi ba xam dana weram du wer ndax su ci yalla faatu kon bakkan lay fay kon nak dañuy bayyi bo wër ñëk ñu dool ko wax ne ko nangum mo ci war nga fay ko o ma lo xamni bari a wër na ala ghayri shaynin ci lu ak ñaaw même ma ci la nga xamni dunal mudihati nek ni tiyes jam jam mudiha fala shay de ta fi ci nek ci mom bana bu fekke lam ko def yes na mudiha manam gañ na ko way yax ba sax feñu ton tayit koka tayu ko won dem na bëgëritam té amul benn ñaaway kon loolu dara waru ci mom mako defoon dess ko ci tek dara dess ko ci yaralé sax waye nak bu fekké moko tayen boole ci mom dess mako yar bi ko fay dool dara itam du tay yar ko ndax tay gam ko tay su fekké ñaaw na nak mom dañ koy atté atté bi moy ni mu la ko waxé won légui rek nga xamné dañuy xéet mu doonal ak jaam tay ñaaway bobé nekkul ci mom nukhaymam di tollu ak bu doon ak jam ñaaway bobé nek ca mom nu muy tollu xam nga né yaari xayma ya dana wuté na yaari xayma ya appanté nak mom lañ ñi xét lu mu wara tollu ci tiyé ñu faylo koka lu toll nona ki bu féké dafa tollu fukké lu tiyé niñ ko misali won légui lool lay fay bu tollu xumu fukké itam mom ma togn lool lay fay lepp lo xam nak mom yoonante bi wax nañ ci joxe nangam ba nopi nak ku ko def nit rek faaw nga fay ko lool yoonante bi wax mom mo xam wirna te ñaaw mo xam wirna te ñaawut jam jam mo te xam dañ ca boole day fay li ci yoonante bi wax ba nopi te bu ca boole am ab ñaaway mom mo biha ñu seet la ci ñaaway ba wañ mu fay ko boole ca ci def nak mom bu fekke du mo biha mu ñaaw ak bu ñaka ñaaw ci yam dem yoonante bi wax la lañ cey joxe rek la wax rek lañ cey joxe wa fi jiraah nek na ci jam jam yi ak qisas fayen toga fil hamd ci tay ga illa fil matalif dara ca sanku kaya ci ca jumlu sanku kay bakkali ma li nga xamni buñ ko defé nit xeyna mu de misul ma'mumati kam ma'muma wal ja'ifati ak ja'ifa wal munaqqilat ak munaqqila wal sahihi ak dag ab lup wal unsayni ak ñaari wa yalla ya wasul bi ak ndik wa nafiatu nani mom fa fi kulli zalika nek na ci mbolem lolé adiyatu diya ñena mbolem xéetu jam jam yi lu ci way jam nit ta tay ko rek su fekke mënes na ko fayul dañ koy fayul waye nak budé lo xamni bakkan mëna ca dess mom lim ko def mom bakkanam demu ci moy toñ nako waye bu fatu waye lam ko def da reey reey bo xamni ko fayu ci mom mi mom xeyna bakkanam dess ja melne jam jam ma mom bi nga waxone moy jam ko ba ag ci yurga ba jaifa fi def waxan ko legi moy lan ak munaqila ak lu dag ak lupp ak dag ay ñaari wa yalla wala dambu dig yu mel nonu ku ko def nit sam ca tay ko lutax ñu fay ci yow ndax dañuy bañ dagam ki nga ko def mom fatu xeyna yow ku lako def yow nga fatu kon dañuy bay rek ta fay lañ ci wara fay lutax ñu yep dañuy fay diye ji rek wala tahmilu diyanu alhaqilatu girga qatl hamdin rayuk tay wala iqtirafan du tiagenu tuddu bi taray ga neena kat ko xam ray ga mu ray moko tay fek yi fayu ci mom mo xam dañ ko bal mo xam da am lutey ñu fayu ci mom ci yoon de ko moko tay rek mom dong moy fay lañ ci wara fay waye fami bu mbokk duñ ko ci fay li dara fekene itam la soxal ray nga mom moko wax ndax mo wax ci tay bakkanam ni man kat mako ray waye soxewul ci ay seeni soxewul ci khasamatu mom mo wax rek ma ray diw kon su boba mom dong moy fay la ci wara waye fami bu mbok duñ ko fayle dara giir gi kay lam wara fayle koko moy bu fekke ne la soxal ray nga moy ci ay seeni wala khasamatu waye kay fofu la giir ga di fayle koko mu melni kenn ci ñom rek ku nek gaddu ba mat waye nek mom mo ray ta tay wala bok mo wax ni man mako def su boba mom rek moy fay wa tahmilu dana yanu min jirahil qata'i ci jam jam bi tayeful ma la nga xamne kana nek na qadra sulusi di kem tier ba fak sa top lu ko op ne wa ma lo xamne kana nek na dun sulusi di yes tier ba fa fi malil jani nek na ci alali aji toñ ja fami bi bu giir ga lañu yanule waja toñ moy lo xamni mat na ciéru diem ba mo upp ko way lo xamni matul sax ciéru diem mom mu waji ci bopam bokay fayal bopam way kenn duko fayle wa amal ma'mumatu dal ma'muma wal ja'ifatu ak ja'ifa hamdan ci tay fa qala waxna malikul malik ni zalika lole ala al akhirati warna girga fa qala waxat na it aydan batay ni inna zalika nak lole fi malihi nak na ci alalam illa an yakuna marbul fa nek hadiman di aji nak fa tahmiluhu kon dana ko yanu al haqilatu girga li annahu ba ngir naka ñom ñaar la yuqadu deful fayanto min hamdihi ma cienu tay jam jamu ma mo ma jaayfa bu ko koko tayé tay ne won mom mo bu ñakko tay ñoyé mo desu ko fayanto tax dañuy bañ ki ko fayo ci mom mu farfatu lu mel nonu malik da ca wax yari wax ben ba moy mom ma togn da ko gir ga fayle ñu fay koka mu matal alalam ndax degam kenn duko fayul kon walis na jiem fay ko alal ba mu mat joju wax nañ sukkandiko wax ñaaral ba nak moy malik dene su fekkene waji amna alal jum mëna fayé kon mën mom dong moy fay waye fami ba duñ ko fayle bu fekke da ñak nak fami ba dor ko fayle ndax bañ kañu togn ñak ñaari yoon waye jappal ne wax jim jëk wax moy bu am alal ak mu ñak am alal ñoyé mom mok jir ga ñokay bok fay rek joju wax lañu sukkandiko pota sari kana kanone ma lepp lo xamni balaxa jotna sulu sadiyati sulu subdiye min ma ci la nga xamne la yuqadu deful fayanto min fu ci mom li allah ho ngir naka mom mutlifu nday aji sanke lepp lo xamne rek lañ ci wara fay matta sulu subdiye waye kako def kenn du fay ci mom ndax bañ bakanam dess ca patay lol non la mel ne ko gir ka yanu and ak waji nga xamne mo togn ndax tañ togn du neew mu am alal